Radio Cornellà. Radio Cornellà. 104.6. Sintonitzes. Radio Cornellà. Boa tarde, ben queridos escoitantes e seguidores, benvidos un día máis a este noso programa, o último do mes de marzo, antes das vacacións de Semana Santa. Benvidos, sempre en Galicia para todos vosotros, no 104.6 de FM aquí en Radio Cornellá, dúas horiñas de radio en galego, con música, con entrevistas, con novidades, con informacións interesantes para todos vosotros, non somente para os galegos, sino para todos os que nos siguen. Darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que si non fora por él, isto non se iría adiante, nin tampouco aí no Facebook. Que sempre é interesante ver que as persoas nos siguen aí en directo. Temos que disculpar a presencia do noso compañero Armando Fernández, que hoxe volve a estar un bocadiño indisposto, pero seguro que pronto volverá a estar con nosotros, pronto estará activo novamente. O que facemos sempre, un bocadiño de música, intentaremos conectar con Galicia para que o noso correspondente ali na Costa da Morte, Óscar Rei, pois nos poida facer a súa crónica semanal tan interesante. Vamos alá, música para todos vosotros. El retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal. Inmortal, el fanático que vende baixamos a música para recibir precisamente a Óscar Rei, o noso correspondente ali na Costa da Morte, que sempre ten preparada unha crónica semanal de noticias e acontecimentos interesantes daquela contorna. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, boa tarde, maravillosa tarde, por fin, sol. O que pasa é que hai un frío, vai. Van aí do norte que apura un pouco. Pero bueno, eu xa che teño algunha experiencia en Gothenburg destas. Sí. Levantaba máis ideas, decía eu, cando iba a dar así unha volta polo muelle de Gothenburg, polas tardes, con este vento do norte, abrigado, obviamente, pero despertan-nos as ideas. Non sei como andades por aí do tempo. Pois aquí normaliño, algo nublado e tal, pero de principio bastante ben. Tamén notas un poquinho, un bocadiño de frío, sí, un bocadiño. Bueno, pois mirale, traemos vos algunhas cousiñas interesantes. Veña. Vamos a estar falando de radio, por exemplo, porque... Veña. O programa Ponte nas Ondas, que é patrimonio da UNESCO, fai parroquia xa en Vimianzo, xuntou a 20 escolas da comarca. Esta semana estuvo pois presente distintos membros do CFR, algún que xa non está ahora mismo, do Centro de Formación e Recursos, porque sabedes que nos coles, ahora prácticamente todos os coles, temos unha radio... E ten un valor incalculable a nivel educativo. A UNESCO tamén nos recolle así, pois eso, favorecendo e poñendo en valor esta actividade, sí, bueno, sí, programa Ponte nas Ondas, non, posto en valor, coñecido xa internacionalmente, e patrimonio cultural inmaterial da UNESCO. Así que celebraban os alumnos e alumnas da comarca esta semana en Bayón, en Caión, en Vimianzo. En Vimianzo, sí, sí, así sí. Que fixadevos o impacto que ten a radio, eso de que, bueno, pasamos por moitas tecnologías, iba a vir a época, non sei se vos acordades de cando se pasou do analóxico a digital nos canales, que se iba a desaparecer todo, que se íbamos a cambiar dun lado para outro, vai. E agora estamos na época daí e a radio sigue funcionando. Eu creo que ao final chegou para quedarse de hora de ben de tempinho, non? Pois parabéns para Ponte nas Ondas e para todos os colexios que participan. E os rapaces tamén implícanse moito, gústalles, é verdade que sí, é importante. Sí, bueno, nós temos algún que outro proxectinho feito con ela, é a verdade que é interesante. Pero bueno, ven a Semana Santa, entonces temos que falarvos tamén, sí, de moitas cousas relacionadas por a zona. Por exemplo, en Muxía, do 17 e 18 de abril, que, bueno, na Semana Santa tome eu columpiando ahora aquí, porque non estamos falando do 17 de outubro, estamos falando para a semana que ven, que ven a ser precisamente o 2, 3 e 4 de abril, sí. En Muxía celebran pois o Tapea Muxía, con un montón de actividades polos bares e, bueno, estas cousas que ahora se utilizan moito para dinamizar o movimento de persoas a través do paladar, non? Sí, sí, sí. E aparte, sabedes que se celebra en Muxía do 3 ao 5 de abril a Festa do Congro, que xa é un clásico, sí, sí, é sí, un clásico da Semana Santa neste concello. Por outra parte, vámonos a Camariñas, tamén teñen en marcha pois un montón de cousas, por certo, que aprobaban esta semana os presupostos, pero ven a Semana Santa. Non se entende tampouco sin a Festa do Encaixe de Camariñas, que, bueno, sabedes que chegou precisamente, bueno, celebras esta festa por la importancia e impacto que ten o Encaixe en Camariñas, pero na Costa da Morte, prácticamente en Costa da Morte, a través do comercio marítimo, claro, desde Flandes, vale, chegaba precisamente... pois o Encaixe, e se celebra cada ano, ora xa ao lo grande, con citas incluso relacionadas coa moda, e o Encaixe, pois, a Festa do Encaixe de Camariñas, coincidindo sempre coa Semana Santa. Coa Semana Santa, lógico, sí, sí. Bueno, que queredes que vos conte máis? Pois mirade, por exemplo, tuve unha suerte de pasarme esta semana por Ponteceso, de coñecer o que están facendo o alumnado do ciclo medio de atención a persoas dependentes que teñen. Bueno, pero aparte que empezan a salir moito por aí, ahora empezo a velos eu xa por todos lados, aquí facemos fincapé no papel de Aitana, que é unha das alumnas que, sí, está ali, porque se chegou a coñecer o traballo meus oficios de outras xeracións, entre eles pues, temos as redeiras, precisamente as palilleiras, que estiveron na casa do maior do Couto, pues, elas van a ser profesionais, elas e más eles, nunca hayamos en sesgos, porque tamén hai moitos alumnos, que van a cuidar os nosos maiores en Ponteceso, e pasaron ali precisamente ao Couto a coñecer os oficios tradicionais, non? Estuvaron as redeiras, bueno, houve un montón de expectación por parte dos usuarios e das usuarias, porque obviamente, como ben sabedes, a nivel cognitivo, pues se perde siempre a parte final, digamos, ven a ser a memoria a largo plazo, cando se tocan cousas relacionadas cos oficios ou con olores e sabores de antes, pois isto ten un efecto moi positivo para as personas maiores. E ali estuvo Aitana, que estou vendo aquí na fotografía que recolhía o compañeiro Ubaldo, ali con esta experiencia interxeneracional cos maiores de Ponteceso. Más cousiñas que vos podo contestar ou contestar de firmos. Por exemplo, pois que vamos a ter, isto non é ninguna noticia, vamos a ter procesións por todos os concellos da Costa da Morte. Estaba onte coa festividade, entre comillas, da festividade, o día memorable da Virxen dos Dolores, que marca o inicio da Semana Santa, tamén aquí na Costa da Morte. Corme, Fisterra, tiveron procesións, Vimianzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vai haber, evidentemente, en todos os concellos da Costa, imagínome que tamén do resto de España. Aquí ten bastante tirón, a Semana Santa é un pouco, cando o tempo está como agora, a ver se aguanta, ten o turismo moito tirón, ainda que moi concentrado nestes últimos días. Normalmente xoves, venres, sábado e domingo son os días que máis xente se vai a chegar aquí. Chega a cifras de agosto, normalmente disparase moito, ainda que despois obviamente volva a caer outra vez hasta lá o mes de xuño e xullo, non? Perfecto. Pero así por encima, algunha cousinha máis, destacarvos pois o que se produzo o primeiro incendio do ano na Costa da Morte, vaya, con 33 hectáreas de monte en Callón. Tamén houve un incendio en Entre Cruces. É complicado, porque con este vento, evidentemente, seca rápido o monte, e como non haxa precaucións, pois moitas veces pasan estas cousas, non? E tamén queremos destacar para deixar aquí, pois que Suso Lista, o noso compañero Suso Lista de Corme, da Asociación Cultural Insua Biostela, que me gustaría que algún día tamén o entrevistara, vai a publicar novo libro con Embora Edicións, que precisamente é unha persona increíble, facendo, escribindo relatos, e saca o seu terceiro libro de relatos, agora está a piques de ver a luz. Non sabemos aí onde vai a ser a presentación, porque obviamente el di que en Corme prefiere deixalo para o verán, pero igual se vai hasta Ferrol a presentar, que é onde ten a sede embora, e vai a presentación. Vale, pois... E isto foi un pouquiño que teño, porque tampouco vos quero complicar máis a existencia que temos aquí repertorio esta semana bastante, a verdade que sí, hai muchísima información, pero todo se pode ampliar. Quería enviarche os nosos parabéns para a filla de Fina, que acaba de recibir... Ah, pero tela aquí, a Fina tela aquí, o que pasa que non sei, Fina, moi boas tardes, queren che dar os parabéns polo premio de Irene. De Irene. De que... alto, para que te escuiten, non sei se escuitades. Hola, boa tarde, Fina, boa tarde, moitos parabéns para ti e para túa descendente, que acaba de recibir pois un premio a nivel nacional importantísimo, non? Están dicindo fino traslado, Jun, que me dis que che damos parabéns polo premio recibido por Irene, que foi importantísimo, non? Foi un premio a nivel nacional, o de unha constitución para todos, sí, que trataba de visibilizar entre os máis pequenos cal é o papel e a importancia, pois, da nosa Carta Magna. A miña Irene, pois, fixo unha peza audiovisual empregando ferramentas de inteligencia artificial, onde a través da visión dos seus avós, pois, foi explicando algúns dos dos dereitos que acabamos pois ca Constitución. Moi ben, pero fantástico. Eso quere dicir que se informa das cousas que pasaron antes porque temos o que temos gracias a, precisamente aos nosos avós e aos nosos anteriores. Quizás aquí o máis bonito de todo precisamente que participou pois unha persona, unha nena concretamente pois coas vivencias dos avós, que isto tamén é importante porque claro, a veces parece que non se ten en conta co que se conseguiu antes. Claro, claro. Que pode ser o artefacto. Claro, sí. Aparte de eso, a mí pareceme importantísimo o feito de que non somente nos colexios, institutos e tamén nas primarias, que os rapaces se den conta de que antes unha muller non podía ir a sacar diñeiro se non tiña permiso do pai ou do marido. Por lo tanto, eso é un avance que os rapaces pensan que é ficción. Efectivamente, sí, pero que non sei se escuitaxe fina, se escuitaxe da última parte. Creo que sí. Sí, a verdade é que os rapaces de hoxe en día hai moitas cousas que non valoran porque non coñecen a situación que había antes de ter os dereitos e as oportunidades que teñen hoxe en día. Claro. Isto, pois, a miña avoa, pois, comentoulle a Irene, entre outras cousas, pois un pouquiño que tamén ti dix. Sí. Daquela non podían estudar tampouco, era moi difícil estudar, tiñan que traballar xa desde moi novos, con lo cual, pois, moitos, a gran maioría de dereitos e de cousas que hoxendía que teñen a posibilidade de disfrutar, pois hai 80 anos, pois non había esas posibilidades, entón son cousas que tamén teñen que valorar e apreciar moito. Ou ainda menos, ainda non hai 40 anos, reunirse 14 persoas nun sitio era casi problemático, non? É dicirse que eso hai que transmitírllelo precisamente nos colexios porque esa historia non estaba ben contada ainda. Efectivamente, eu creo que é algo importantísimo que se produzo avances. Volvemos a decir, de aquí, como xa é o reino de Taifa, se discute todo e evidentemente se ten que discutir e pode ser mellorar. Precisamente a ventaxe que teñen este tipo de certámenes é que as mentes que non están ainda, digamos, contaminadas, danlle unha visión a Constitución do que debería ser, non? Que sí. Muchas veces parece que polarizamos cos nosos discursos políticos por un lado e para outro, pero os nenos non están con esas lerias. Sí. E cando din algo, eu din de corazón, e o bonito destes traballos moitas veces pois pasa por aí, non? Moi ben, moi ben. Porque se sacan esas conclusións. Pois eso. Bueno, pues, volvemos a felicitar precisamente a Fina e a súa filla Irene, que cunda ese exemplo, que siga colleitando moitos éxitos en todo o seu traballo, que eso compre para que todos eles se o pasen ben e ao mesmo tempo pois eso sexa valorado. Bueno, pues nada, a ver se temos a oportunidade de coincidir en algún momento, vale. Que sería interesante e poder compartir todas estas experiencias con vos aí. Moi ben, moi ben. Pois, o galla que sí, que teñades unha feliz Semana Santa. Veña, igualmente. Veña. Veña, hasta logo. Unha aperta moi grande. Veña. Despedimos a noso correspondente con música, como facemos sempre. Nunca tus vas cara arriba, que todo tende a caer, para falar faltas de outros, ningún antía de haber. Mármura sempre de mí. Unha cama para te deitar un pouco. Atendedote o primeiro que nunca se perdeu ningén.